دانا فرمان وتینی قسم پس باندې پاک زید هجرت حضرت ابراهيم عليه السلام يا بينزر وزيدوني او قسم پس باندې پاک مقام د ولادت د حضرت عيسى عليه السلام يا خون قسم په خون باندې کوي او ممکن ده غلطي زرا با خونان وړي وتوري سينينا او قسم په کوئی تور باندې سينين چې تکشين سينين په معنا د تکشين يا په معنا درنا والا سر دي چهرنا کولا کوئی تور تکشين سر سب شاداب رانائے کولے رانا پا کہہ دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تشیوہ کرنوئے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور دارنگے قسم پا دے خاریے باندے الْأَمِينَ چا امنوالا دا لٹ مار دے کنے کی گی دے کہ وجل نے کی گی دے کہ بلسن کی گی مسئلہ دن غلطے عشیر اور نبی علیہ السلام دے پارا ہم جو سات دے پارا دا حلال اور جائز کرتے گئے جواب قسم دا دے لَقَدْ خَلَقْنَ وخیسته شکل کې د باقي حیواناتونه د ټول حیواناتونه خیسته شکل الله تعالی ما چاله ور کړی دی ما انسان له ور کړی دی خصوصیت انسان ډیر خیسته شکل دی خو دومره دا کې چرته انسان ته عادت کول نو دنیا کې به دا حسن صورت پاتې شي اخرت کې به حسن صورت وي لیکن کله کافر شو بت پرست شو او سخت جرمونو والا شو نو الله تعالی وي ثم رددناه یا واپس کو مونږه دا انسان کدي شکریا دان کی سین لن یشکر ما ور پروايه چې دې انسان شکریا دان کړه ایمان رانړو اعمال صالحه ونکړو نو الله تعالی وی واپس کوم زده لرا اسفلا سافرین هغه کوز کوز دا جانم کی چې کوم کوز تا باقا دا هغه کوز تا باقې ته الله تعالی وی دې بیا واپس کوم معلومه خبره دا چې دا کوز تا باقې ته واپس کول دا کافر ده پاره دي نو دلتا مانا که دغه انسان شکریا دا نکړه ایمان را نړو کفر باندې مرشنا الله تعالی وی د ټول نه لاندې چې کوم طبقه راغی ته به اوردن نه او یا مراد دینا ثم رددناه الله وی بیا واپس کو مونږه دغه انسان لرا اسفل سافرین اغه قبیح د یعنی بدترین شکل او صورت تا اسفل سافرین نه مراد بدترین شکل او صورت دومره خیسته نه جوړ کړی او کدی تابیداریو لیکن اللہ تعالیٰ وی دادا شکل سے بدلو گیا اپا بہا صورتین چی بتمام و شکلوں کی بد شکل دیا بد شکل دیا دی او معلوم علی چی قیمت کی دی شکل دیا دمرا بد دی چلا حیوانات دینا خیست دی درم امانا اللہ تعالیٰ وی دا انسان ما خصورت کی جو کرے دی زوانے کی دی خواہ مال کئی سمرا دنا و اسفل ساتھی دینا بیا وفز کمنگا دی کوز د کوزتا یعنی بلای کو منگا او هغه کمزور هم طرف ته راولو چې د عقل کار پری دي د بدن کار پری دي لاسونو په کار پری دي د بیا په دې صورت کې منګ په بیا غا مال دي کوم کم مال د کمی زمانی ته زمانی د صحت یو سړی باندې فالج راغې ګډ شو یا سړی بډا شه کمزور شه اوس هغه مال نشي کوله الله تعالی وي د پیسې کم مال دي چې په زمانی د نوتا درې مال تمہارے دل نہ ہو گیا واپس کو منگا دل راز پر ساتھ ہی نہ کچھ دکھ دو دا یو مانا لان دیتا بخیر جاننم دے بوزم دریم مانا دادا چی سخ بد شکل ولا ورکم او دریم مانا دادا چی دا پسی پتی زمانے کے منگل اغد نوزوانو اللہ لذینہ مگرہ تسانا منو چا گئی ایمان روڑے دے وعمل صالحہ تے عمال صالحہ گئی ایمان روڑے دے عمال صالحہ گئی فلا ہم دید پارا عجرن آغا عجرن دی غیر ممنون چی بلکل چری کناغنی دی خطا کری شوی نو خبر دارا دا چی اللہ انسان ما تولو کائناتو که خیستہ پیدا کرے دی دیکھ چکم مومنان دی دا اغیی عمال اللہ بندئینا اغیی عمال اللہ بندئینا سواب انہیں سیواجی کری دی دلتا یہ واقعہ دا غدا دا مفسرینو لکلی دا چی دا ابو جعفر منصور بادشاہت کی یوتنو عیسیٰ بن یوسف حاشمی دا غنو او دې دا خاص کسانو نو یو ورځ دې کور ناس دې خپل نس کې خزو خاو ناس دې خبرې ترې کین نو پدې کې دا خبر وکړه خدای تا کته دې اس په مینه زیاته خیستنی نو ته په ما تلا پې خزو پالي مو په هغه سر لا پر دې تا دنه پر دا وکړه چې تا ما له طلاق راغل او طلاق نو رسو ته ما ته کته نشه نه غلاړه پر دې ته پټه او دای وی زغور اس موه نه خایسته نه دا یوسف عیسی بن یوسف یا شمی دې ډیر خفه شو چما خو ټوک کو له دینه خو بوګه جوړ شو تاسو چې سار شه ډیر پریشان دي راغه دربار ته دی کافر دردا چې سوچ کړو علماء راغو ته نه پوجا پر ټول دا فیصله په چې د قدر سپونه نه زیاته خیسته نه ده لہذا غت طلاق ده لیکن امام صاحب شاگردان کې اوتن ناس ته امام محمد یا بل تن ناس ته هغه جواب نه کوي چې نه تاسو کو تب کې سوای ودانه ده طلاق یہ دلیل دے دے سرے دائے و تفیش کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ وی مادا انسان خیستہ پیدا کرے دے ٹھولو کائناتنا بس پومین ہم دے جات خیستہ دے ٹھولو علم اور فرومن اللہ اور بس فیصلہ دور سے چکل آخم دیو آتا انسان خیستہ دے خود انسان زانو پی جنے فمایو کا زبو کا نصصی درو جن اگر زولی کا بعد بی دین پس پی جانا دے دلائلونا د دې نه په قیامت کوم چې په تروځ نه ورته په قیامت باندې دومره دلایل بیان شول د قیامت او تبیا د قیامت نه انکار کړي نو بای ته د انکار څه شي رسې شي ته وویلې په دې فرمایو کځه وکا نو څه سیز دې چې دروځ نه ورته ته بعدو پس بیان د دې دلایلونه د دې نه په قیامت چې قیامت نه مني تما ته خبرو کڅ شي علیه الصلاه و علیه نبی الله تعالی به احکم الحاکمین خفیصلہ کون کے دے فیصلہ کون گنا اللہ تعالیٰ خفیصلہ کئی حدیث کراکی نبی علیہ السلام ہوئی چی داس رکوئی دیدی اور پسیوی و بلا وانا علا ذالک من الشاہدین ولینا اللہ خفیصلہ کون کے دے اور زفت دی باندی دے گوائی کون کنا اللہم انکا فکم دے بلا خلا تکا آیا ندہ پرانستی منگا ستا آیا ندہ پرانستی منگا تعالیٰ را صدر کا سینستا فوضوان آنکا اس پر کردی منتا تا وزرکا اغبود ابنوالی دادا دا رسالت و دا پیغمبر ہے اللذی اغبود ان فضوا زوہرکا چترنا کردی و شاستا و رفانا لکا پورتا کردی منتا تا پارا ذکرکا ذکرستا پورتا کردی فا انما لعسری دیشک پست سختین ویسرا سان دیا دا انما لعسری دیشک پست سختین ویسرا سان دیا دا فا اذا فرق تا کردی چی تفارق شیر موزنا یا دی جہاد یا دی اوبلکارنا پن سب نے خوب کوشش کا وطا یا زان سرے کا پردش پی پو منزون باندی یا زان سرے کا پو غوطنی دو دعا و الارب بکا و خاص رب فلتا فرغا مائل کی گا نور سجن طرف سم اعلان مطاو بسم اللہ الرحمن الرحیم و تینی قسم پو انزر باندی یا چکم زید آجرت ابراہیم علیہ السلام حجرت کرے دے پاغذائے باندی اللہ قسم کی و زید ہوئی او قسم په زيتون باندې کمزای چې حضرت عیسی علیہ السلام پیدا شوه دي یا کنه خونان مراد دی الله په دې قسم کوي و تور سینینا اور قسم په کوه دور باندې چې هغه تکشین یا رناوالو و حاضر بلد الامین او قسم په دې قار باندې مکہ علمین چې دا امنوالا دا ارچا تا منور کوي لقد خلقنا الانسان خامخا پیدا کړی دی موږ انسان فی احسن تقویم و خسرت دی باقی حیواناتنا سمرد اللہ اللہ و پس کو منگ دلالا کے شکریہ دانے کی اصفر ساکھینا کچھ تو کچھ ہو بڑا والے کے نمورات دے اور کمزور جن کے نمورات دے جاتنا کا بد شکل مورات دے پکات پرانی کم منافقان نمورات دے ناغا لاندے کا بخد جہنم دا اللہ لذینا مگرہ کسانا منو چیمان روڑے جو قرآن لنی اللہ تعالیٰ ہوئی دا کسان زاغا آغا بیکارا عمر تنوہ پس کو وعمل اسوال آجام علی صالح اکردی فلا امدید پارا عجر مغیر ممنون تم راجر دے چا بن پہ انتہا اجر دے غیر ممنون مانا پہ انتہا ممنون کٹ کے دو تو یہ اجر نہ کٹ کی دیں گے بے انتہا شخا مانا بہ انتہا تو ہے پمایو کا ذبکان اس سے سیدھے جدا ہو جنے اوپر زورے بعد و پذرے دلائل نہ دیتے یقین پر اجر قیامت سشی تو پڑے وانے گاٹی دے جدا خام خادی کا نسبت ضرور ہوتا علیہ صلی اللہ آیا نبی اللہ تعالیٰ بے احکم الحاکمین خفیصلہ کون کے رفیصلہ کون کنا